zahidi ki sahibi irşad olayım der. Dün mektebe gitti, bugün üstad olayım der. Zahidin yerine zahide yüklenilen mana itibariyle dervişi demeyi tercih ediyorum. Vezin bozulmuyor. Gör dervişi ki sahibi irşad olayım der. Dün mektebe gitti, bugün üstad olayım der. Evet, bunlara şimdiye kadar okumak suretiyle o türlü sevdalara tutulanlara diplomalı cahiller dendi. Diplomalı cahil, diplomasız cahilden daha tehlikelidir. Çünkü o insanları, avamı, yığınları, sürüleri kandırabilir. Bunca diz çürütmüş, bunca rahlede oturmuş, eskidendir rahle, sıralarda oturmuş, tahtalara bakmış, kitaplar karıştırmış, fihristlerle uğraşmış, intihallerde bulunmuş, başkalarından aldığı şeylerle kendisi için bir şeyler örgülemiş ve böylece avam için bunlar birer illüzyon olmuş, uyumuş, onun arkasından sürüklenmişler. Dolayısıyla şimdiye kadar onlar diğerlerinden daha tehlikeli olmuştur. Diğerleri saf kalp, temiz beyan, duru düşünce, küçük bir mürşit bulunca hemen derlenip toparlanıp kendilerine gelmişlerdir. Fakat onların ifade ettikleri arkalarından sürükledik insanları yola getirmek çok zor olmuştur. Şimdiye kadar değişik tiranların arkasından sürüklenen insanlar hep bu türden insanlardır. Bunlar onların zahiri şatafatlarına, ihtişamlarına, görünüşlerine, münafıkları o durumlarıyla Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde serd ediyor, nazara veriyor. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ Şekil, şemail, kıyafet, ayna karşısında kendilerini şekillendirme, elbiseleriyle görünür hale gelme, beyanlarıyla tumturaklı şeyler etme, hikayeler, firdevsi destanlarla avam insanların gönüllerini çelme, bunda çok maharetli olmuşlardır. Olmuşlardır ama o maharetleri insanlık hayrına, yararına olmamıştır. Aksine insanlığın zararına olmuştur. Çünkü heva ve heveslerine göre yığınlar oluşturmuşlardır. Kafaları karıştırmışlardır. Müstakim düşünmeyi yıkmışlardır insanların kafalarında. Evet. Onların yaptığı o tahribatı tamir de çok zor olmuştur. Öyle bir dilbent kalbi olmayıp da kalbine yüklenecek manaları dilinin ucunda taşıyan insanlar her zaman toplumları şirazeden çıkarmış, bir daha ipe sapa gelmez hale getirmişlerdir. Evet, oradaki iki mısradan mülhem. Gör dervişi ki sahibi irşad olayım der. Dün tekkeye gitti, zaviyeye gitti veya babasından tevarüs etti veya kayınpederinden tevarüs etti. Ertesi gün sahibi irşad olayım der. Ve cahil yığınlar da bir derviş diye, bir mürşit diye onun arkasından sürüklenir giderler. Zannediyorum günümüzde bunların yerin yerini yaşanıyor. Niyazi Mısri asırlarca önce demiş ki, her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır, mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Çünkü onun yolu bir yönüyle kitap ve sünnete göre belki dizayn edilmiş, işaretler konmuş, hedefler gösterilmiş. Ve tabii bu arada o kitaba, sünnete, Selefi Salihinin, Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in, Şafii'nin, Hanbel'in, Muhaddisini Kiram Efendilerimizin, Müştehidini İzam Efendilerimizin, Müceddidini Fiham Efendilerimizin, tek kelimeyle hepsi için kullanacağımız ifade, Selefi Salihin Efendilerimiz. Onlar onların yolunda gittiklerinden dolayı ona bir mükafat olarak Allah Celle Celaluhu onların gözlerini açmış, basiretlerine fer vermiş, firasetlerine fer vermiş, Allah da doğruyu göstermiştir. Onlar doğru gidenlerin arkasında bir azm-ı cehd gösterdiklerinden dolayı mükafatsız kalmamıştır Allah da Celle Celaluhu. Onları yalnız bırakmamıştır. Ama ben bana yeterim, benim aklım bana yeter. Kitaptan üç satır bilmeyen, Kur'an'ı biliyorsa şayet sadece Üstad Nureddin Topçu'nun ifadesiyle kırtlak ağalığı yapan, ses sanatkarlığı yapan, okuduğu Kur'an'la başkalarını büyülemeye, ifal etmeye, öyle görünmek suretiyle yeni kazanımlar peşinde koşma. Gırtlak ağaları, ses sanatkarları, şimdiye kadar kimseye Allah'ı sevdirememiş, peygamberi sevdirememiş, selefi salihinin yoluna sülük etmelerine vesile olamamışlardır böyleleri. İşte bunlar nadan. İrşat postunu diyeyim, makamını tevarüs suretiyle elde etmişler. Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretlerine göre ruhlar feda. 12 ilimden mücaz olmayan Seyyid-i Sülûki ruhanisini tamamlasa, üst üste 10 defa halvet yapsa, erbain yapsa, fakat yine de ona icazet vermez. İlle sarfı çok iyi bilecek, nahvi çok iyi, beyanı, maanı, beyanı, bedihi, hadisi, Kur'an'ı, usulü hadisi, usulü tefsiri, usulü dini ve aynı zamanda seyri sülaki ruhaninin adab-ı erkanını çok iyi bilecek. İyi bir üstadın, sarraf gibi bir üstadın elinden geçecek. Potalardan geçirilecek, eritilecek, hası hamı birbirinden ayrılacak. Ondan sonra ona sen artık birilerine bir şey anlatabilirsin derler öyle. Çok meselede iflas yaşandığı gibi günümüzde o alanda da ciddi bir iflas yaşanmaktadır. Doğrusu hakiki mürşit iflası yaşanmaktadır. Kahtı, eskiler buna kahtı rical derlerdi. Türkçemize çevirmişiz kahtı, biz kıtlık demişiz. Sağlam insan kıtlığı yaşanmaktadır. Ama bir alanda mı? Zannetmiyorum ben. Tekvini emirleri hallac edecek insanlar alanında kıtlık yaşanmaktadır. Statikoya bağlı bir yönüyle. Bir kısım dogmatistler arkasından koşturup duran insanlar, fiilistlere bakarak kitaplar meydana getirenler, bir yönüyle zimni intihallerle kendilerine belli payeler kazandıranlar, Arap'ın ifadesiyle düktor, ducent, birisi ducent deyince du Farsça iki demektir, iki cennetlik وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan. Ciddi mesele içinde bu kadar espri çok yakışıklı düşmediğinin ben de farkındayım. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Her idarecinin arkasından sürülmek yolunu sarpa uğratır. Kalbi, ruhi ciddi donanım ister o mevzuda. Ebu Bekir olmak ister, Ömer olmak ister, Osman olmak ister. Sizin kökünüzde, kökünüz, kök sağlamlığınız itibariyle Orhan olmak ister, Osman olmak ister. Melikşah olmak ister, Hudavendigar olmak ister, Murad-ı Sani olmak ister, Fatih Mehmet olmak ister, Yavuz Han olmak ister. İster o kadar ki şöhretin en küçüğünü bile kendi hayatı adına ölüm sayar ve ondan kaçar. Alkışlamayı hakaret sayar. Takdiri sövme gibi kabul eder. Gerçek mümin de odur. Yüzüne takdir edilmeyi sövme kabul eden. Yüzüne takdir edilmeyi sövme kabul eden. Hazreti Pir mülahazasıyla istemeseler bile Şem-i Taban Ziya-i Himmet. Ben beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Diyecek kadar kalbi ve ruhi hayatı itibariyle yiğitçe davranmak ister. İhraz ettiği konumun hakkını verme ancak o sayede olur. Dolayısıyla bütün alanlarda bir kıtlık yaşanmaktadır, bir kıtlık. Bu kıtlığa dünya ve mafihayı bilmeyen, tamamen kendilerini Allah'a, peygambere vermiş, milimi milimine sünnet-i seniye yolunda giden, başkalarının ifrakı dalle ile karalayan, ölçüsüz, kıstassız vandallar gibi değil, milimi milimine kitabı sünneti bilen, o eskiler gibi, bir Buhari gibi, bir Müslim gibi metni kritik etme mevzuunda o kadar mahir olan, ricali nakd mevzuunda o kadar mahir olan, 30-40 tane hadis kitabını devirmişlik içinde falan yerde falan şekilde yaklaşılıyor, filan yerde filan şekilde yaklaşıyor diyen gerçek erbabı ilim ve hayvaniyetten çıkmış, cismaniyeti bırakmış, kalp ve ruhun hayatı itibariyle, şöyle de diyebiliriz, kalp ve ruh miracıyla Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olan insanlar. Var mı rica ederim onlar gibi yaşayan insanlar, dünyadan göçüp gittiği zaman ellerini bir hak dostu gibi çırpıp, du cihandan el yudum hanım hanım kalmadı, ne sarayım, ne geride başkalarına miras bırakacağım bir şey kalmadı diyerek Ebu Bekir gibi öbür aleme yürümek, Ömer gibi öbür aleme yürümek, Osman gibi öbür aleme, Ali gibi öbür aleme, analarımız Ümmatiye gibi, Ümmü Seleme gibi, daha büyükleri Ayşe-i Sıddike validemiz gibi, onca serveti olmasına rağmen zannediyorum giderken karnı aç gitti mübarek annemiz, annelerin annesi Hazreti Hatice-tül Kübra gibi. İlk doğuş onunla kadınlık aleminde hakikata ilk defa gözü açılan, ilk defa basireti açılan olması itibariyle isim müsemma birliği içinde bir anadır. Hatice ilk doğan, erken doğan demektir. İlk defa elini göğsüne vurup Ebu Bekir'ce bana ya Resulallah, Allah Resulü'nün vahyin ekstraliği karşısında bir yönüyle kısmen acaba ne oluyor ki diye haşa ona tereddütü nispet etmekten Allah'a sığınırım. Fakat bir insan olarak çok sürpriz bir şeyle karşılaşıyor. Sesler duyuyor, melek görüyor. Sonra o melek bütün ufku kapladığını, bütün derinlikleriyle, bu utlarıyla, 300 kanadıyla dönüyor, 300 tane derinliğiyle bütün ufku kaplıyor. Birdenbire çok basiretli bir insan bu sürpriz şeylerle karşılaşınca acaba ne oluyor ki diyor, ne oluyor ki? Ama peygamberlik adına çok fazla bir şey bilmeyen o büyük anamız, büyük olduğundan dolayı ona siyer Hadice-tül Kübra demiş. Evet, Ebu Bekir'e Ekber veya Kebir dendiği gibi ona da Kübra demişler. İlk doğan büyük kadın. Çünkü imana uyanma, Efendimiz'e uyanma bir insanın yeniden doğması demektir. Bir söz var. İnsanlığın iftihar tablosunun viladeti, doğumu, insanlığın yeniden doğumu demektir. Çünkü insan, insan olduğunu onun sayesinde öğrendi. Konumunu onun sayesinde öğrendi. Varlığa bakışını onun sayesinde öğrendi. Hedefini onun sayesinde öğrendi. Kıymeti harbiyesini onun sayesinde öğrendi. Ahseni takvime masariyetin ne demek olduğunu onun sayesinde öğrendi. İnsan olduğunu onun mesajıyla öğrendi. Bu açıdan o insanlığın doğumu demektir. Efendimizin viladeti kutlanırken belki ona insanlığın viladetini kutlamada diyebilirsiniz. Çünkü onun sayesinde insan, insan olduğunun farkına vardı. Evet, Hadice-tül Kübra'dan gittim anamız yani. İlk defa elini göğsüne koyan ve kervanları olan, işte o kervanlardan birisine Efendimiz, reisi sarban olmak suretiyle Şam'a kadar götürdü, sattı. Ciddi bir kazançla geriye döndü. O Efendimiz'den birkaç yaş daha büyüktü. Başından öyle bir şey geçmişti. Efendimiz'i maddi manevi güzelliğiyle keşfedince, gerçek kaşif ona derler. Amerika'yı keşfeden değil, uzak doğuyu keşfeden değil, insanlığı kurtaracak kaşifi keşfetme anamız. Dolayısıyla ona kaşife-i kübrada diyebilirsiniz. Kaşife-i Kübra baktı yüzüne, kendisini ifade etti. Efendimiz hiç öyle bir şey beklemiyordu. Çünkü dünya adına onun beklentisi yoktu zaten. Zannediyorum o günlerde siyer kati bir tarih vermiyor ama ben 24-25 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Ficar savaşlar olduğu zaman 20 küsür yaşındaydı. Arkadan başkalarına lojist destekte bulunuyordu. Dolayısıyla henüz bu sergüzeşti söz konusu değildi o zaman. Buram buram terledi hicabından. Çünkü aynı zamanda bir haya abidesiydi. Bir haya abidesiydi. Böyle bir teklif karşısında. Ama ikna ettiler kendisini. Belki amcası, belki başkaları, belki başkaları. Belki de bir dönemde ashabının serkârı olan Ebu Bekir arkadaşı, o zaman arkadaş. Çünkü aralarında 2,5 var 3 yaş. Biri ikna etti, oldu. Ne mübarek şey oldu, ne mübarek şey. Hala vefat edenleriyle bile ümmetin kaderiyle alakadarlar. Vefat etmeyip hayatta kalan ve onun nesli, sülalesi devam eden Fatıma validemiz, bütün Evliyaullah'ın bir yönüyle reisesi denebilir. Evliyaullah karvanının, sarvanının reisesi denebilir. Öyle bir ana. Efendimiz'den sonra da zaten çok fazla yaşamaya dayanamamıştı. Dayanamamıştı. Bir hasta olduğunu bilmiyorum. Siyer'de görmedim. Hadis-i şeriflerde de görmedim. Şu hastalığı vardı, bu hastalığı vardı. Bilmiyorum. Ama Efendimiz'den az sonra vefat etti. Ruhunun ufkuna yürüdü. bu Merkad-ı Şerif'i ziyaret ederken ne demişti? مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا اَلَّا يَشُمَّ مَدَ الزَّمَانِ غَوَالِيَا Efendimizin mübarek merkadının toprağını kokulayan birisine dünya boyu başka güzel kokuları koklamıyor artık ne gerek var? Bu iki mısra. مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا اَلَّا يَشُمَّ مَدَ الزَّمَانِ غَوَالِيَا Subbet aleyye mesaibun gayrimunsarif burada tenvinle dize geliyor. Orada da bir ifade inceliği var. Subbet aleyye mesaibun lev enha subbet alel eyyami sirne leyaliya üzerime öyle musibetler döküldü ki gündüzlerin tepesine dökülseydi hepsi birden gece olurdu. Bu kadar ince benim anam. Ha, benim anam derken sakın o nesilden geldiğim adına bir iddiada söyledim anlamayın. Ama derim ki keşke olsaydı. Ama o kapının kıtmiri olduğumu her zaman şerefle ifade edebilirim. O soyun, o sülalenin en sonunda gelenlerin bile arkasından kuyruk sallaya sallaya koşturmaya teşne bulunduğumu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Ali Beyt sevgisi, Ehli Beyt sevgisi, İmam Şafii gibi, Abdurrezzak İbn Hümam gibi öyle seviyorlar ki onu, o sevgiyi değerlendiren insanlar acaba bu da Şii mi filan? Ehli Beyt'i sevmek eğer Şiilikse, yedi cihan şahit olsun ben Şii'yim diyen İmam Şafii. Abdurrazzak İbn Hümam da Yahya İbn Said'ül Kattan gibi efendim aynı zamanda Şube İbn Haccac gibi hadis kritiğinde çok hassas bir insan. Hassas, iyi bir sarraf. Nakdi hadis mevzuunda, nakdi rical mevzuunda çok hassas bir insan. Ama ciddi bir Ehl-i Beyt muhabbeti var. Dolayısıyla bazı kimseler itale-i lisanda bulunarak diyorlar ki acaba Şii mi bu da? İmam-ı Ahmet gibi birisine oğlu soruyor malum. Zevaidini yazan da odur Müsned'in oğlu. Baba nasıl biliyorsun onu? Ben ondan öyle bir şey duymadım. Kendisi de yemin edercesine Ebu Bekir, Ömer, Osman'a hiçbir zaman Ali'yi tercih etmedi. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında ifade buyurduğu gibi, hilafet sırasına göredir onların değerleri. Ebu Bekir'in bir rüçhaniyeti vardır ki kimse ona ulaşamaz. Fakat Ehl-i Beyt'e baba olma açısından Ali'nin bir rüçhaniyeti vardır. Orada mercu, racihe tereccüh eder. O ayrı, o ayrı. Hazreti Pir bu meseleyi ifade ederken, biri davayı nübüvvetin veraseti cihetiyle Efendimizin bıraktığını alıp ileriye götürüyor. Öbürü de davayı velayetin temsilcisi olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi ve ruhi hayatına ait derinliklerini taze tutan, taptaze tutan, İnsanları hayvaniyetten çıkaran, cismaniyetten kurtaran, kalbin ve ruhun derece hayatına yükselten bir nesli emcedin, bir silsile-i zehebin ceddi, ceddi emcedi. Dervişi gör ki sahibi irşad olayım der. Dün mektebe gitti, bugün üstad olayım der. Evet, günümüzde der, yarım kafiye ile diyeyim, günümüzde ne kadar da çok var. Allah'ım bize öyle bir güzel ahlak lütfet ki, o sayede her türlü kötü huydan müstağni olalım. O ahlakı âliyeyi İslamiye ile eskilerin ifadesi, tahalluk edelim. Ama bu aynı zamanda hadisin ifadesi, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ İlahi ahlakla ahlaklanın. İnsan iman hesabına beden ve cismaniyeti öldürücü atmosferden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış olur. Kendini Allah'a yürümeden alıkoyacak mesavi ahlaktan, maasiden, haramdan, haram irtikabından, yalandan, şöhretten, kuvvet zehirlenmesinden uzak olduğu nisbette Allah'a yakındır. Bu illetlerden biriyle mağlul olan bir insan, AIDS virüsüne müptela olmadan daha kötü bir virüs ona musallat olmuştur. Zavallı manen dize gelmiştir, farkında değil esasen. Toprağın altına girdiği zaman orada hayvanlaşmasıyla dünyayı nasıl kirlettiğinin farkına varacaktır. Alkış hastaları, saray hastaları, servet hastaları, bunlarla zehirlenmiş insanlar, muvazenesini kaybetmiş insanlar. Böyle muvazenesini kaybetmiş insanlar, delirmiş boğalar gibi, esirmiş develer gibi veyahut da insanlara kızmış filler gibi sokakta önüne gelen herkese ya boynuz vururlar ya hortum sallarlar. Akşama haşitu Efendimizin değişik vesilelerle söylediği şeyler vardır yani. Yani hakkınızda en çok korktuğum şey sizin şunla bununla kavganız değil, serveti, Bahreyn'den gelen serveti göstererek bu mevzuda birbirinize yaka paça olmanız der yani. Orada o korkusunu ishar buyurur, ortaya kor. اَخْشَى مَا خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ كِبَرُ الْبَطْنِ قِلَّتُ الْيَقِينَ وَكَسْرَتُ النَّوْمِ der. Yakin azlığı ve sürekli uyuma, gaflet içinde ömrünü geçirme hakkınızda en çok korktuğum şey filandır. Değişik vesilelerle korkulan şeyler mevzunda ikaz buyururken en çok korktuğum şey, en çok korktuğum şey, en çok korktuğum şeydir. Bunlardan bir tanesi de اَخْشَى مَا خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ. Kül kelimesi nekreye müzaf olunca her fert demektir. Bu dilin hususiyeti açısından her fert, küllü şeyin, her şeyi demektir. İstisnasız. Belki dereceleri vardır onların ama küllü münafıkın alimli lisan. Her alimül lisan, dili iyi kullanan, kalemi iyi kullanan, fakat dün başka, bugün başka diyen, dün başka türlü teraneler tutturan, bugün başka türlü teraneler tutturan, dün falanlar bizim dostumuzdur, onlarla münasebetlerimiz devam ediyor. Entüme alemu. Münasebetlerimiz devam ediyor. Bugün onları yerden yere vuran, dün falanın falan kesimin bir parçasıyız. Onlarla beraber hareket ediyoruz. Ertesi gün, ey falanlar, aklınızı başınıza alın, bakın biz de varız diye hemen döneklik yapanlar, fır dönenler, bu biraz avamca mı oldu? U dönüşü filan derlerdi. Bir dönemde bir başbakanımız vardı, belki başbakan içe demek de olabilir uygun. O zaman siz de kolayca ulaşabilirseniz, W'ye dönüşü filan demişti. Çok hoşuma gitmişti benim. Yani bir kere değil ki, o fasit daire içine girince sürekli kalbin ritimleri gibi böyle efendim eksen kırarak sürekli böyle dün başka, bugün başka. Fakat mucibi hayret bir şey, diğerlerinin duygu ve düşüncelerinde kabullerinde de bu olmayınca en azından bunlardan biriyle bir çarpışma olabilir. Hiç çarpışma olmadan her şeye, dünkü yalana evet, bugün onun zıddı olan başka bir yalana yine evet, ona yine evet, yine ona yine evet, ona yine evet, ona yine evet. efendim bu türlü korkunç bir dejenerasyona, deformasyona maruz olmuş toplumların ne dünya adına ne de ukva adına vaat ettikleri hiçbir şey yoktur. Fakat sadece alimül lisan olan o münafıklara kanarlar. Kullanılacak argümanlar onları kandırmaya matuftur. İcabında illüzyonla bakın, hani olmamıştır bu, o bile olsa garipsemem ben. Bir illüzyonla bir tane helezon gösterseler, bu helezonun ucunun da gidip böyle cennetin kapısına dayandığını filan, efendim, onu bile kendi hesaplarına kullanırlar esas. Sarayımız adına, filomuz adına, efendim, aynı zamanda güçlü ve kuvvetli olmayı devam ettirmemiz adına bir şey vaat ediyorsa şayet onu da kullanırlar. Bir gün öyle bir helezon başkaları tarafından o cennetin eşiğine konmuşsa şayet, fakat onlara bir şey getirmiyorsa ellerine birer balyoz alırlar, o helezonu kırmaya çalışırlar. اَخْشَ مَا خَش۪يتُ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَل۪يم لِسَانٍ Alim kelimesi de mübalağa kipi olarak. Allame kelimesini o türlü şeylerde hiç kullanmadıklarından dolayı kullanmıyor. Çünkü o dil sultanı aynı zamanda, beyan sultanı. Kelam-ı seyyidil beşer, seyyidü kelamil beşer. Her sözü onun adeta beşer sözlerinin efendisidir. O insanlığın efendisi olduğu gibi sözleri de bütün sözlerin efendisidir. Demiş bir hak dostu. Hani size bir yalancıyla yamacıdan bahsetmiştim. Yalancı yalancıdır ama yalancıyı esasen yalan adına şahlandıran, kalbi durasıya yalan istikametinde köylan gibi koşturan yamacılardır. Fakat bazen öyle yamacılar vardır ki, hani benim bahsedeceğim hikayedeki yamacının yamaları da bir yere kadar sürüyor. Öyle yamacılar vardır ki hakikaten ben cenneti tuttum, dünyanın göbeğini getirdim, koydum. Men erade buhbetel cenneti fel yazemni. Cennetin göbeğini, otağını kurmak isteyen benim hizbime tabi olsun. Ya ne olacak? Alt tarafı bir tane kağıt, gidip bir sandığa atsın. Cennetin göbeğini, otağını kurmak isteyen filan. Evet. Buna bile inanır. Çıkıyor bir gün diyor ki, arkadaşlar diyor, böyle toplanmış millet başına bugün ne türlü bir sürprizden bahsedecek yine. Sabah erken daha herkes kalkmamıştı ben dışarıya çıkınca. Bir de baktım diyor, böyle gökte bağışlayın, köpek yavrularının havlamaları duyuluyor. Herkes ya olmaz öyle şey falan diyorlar. Yamacı yanında onun sürekli hep onu takip ettiğinde hemen yamayı yapıştırıyor. Neyi sihrap ediyorsunuz diyor. Ben diyor ondan evvel kalkmıştım orada. Bizim şeydeki bağışlayan yavru yapmış köpeğin yavrularını kartallar yukarıya kaldırdığından dolayı canları yanmış. Onlar orada bağırıyorlardı. Allah Allah, ya inanmamıştık ama doğruymuş demek. Cesaret alınca yalancı, başkalarının tasdikinden cesaret alınca, üstünü kabul görünce yalanlarına devam ediyor. Ben biliyorum bir tanesi 1000 taneden fazla yalan söyledi, zikzak çizdi. Bir tane arkasında sürüklenenlerden birisi kalkıp da 2 tanesinin onun, 1000 tanenin 2 tanesine yalan demedi. İyice cesaret alıyor. Yalanın daha büyüğünü söylüyor ertesi gün. Arkadaş diyor bir gün, yayımı okuma aldım diyor. Avlanmaya çıktım diyor. Daldım ormana. Aman Allah'ım, yürüdüm. Birdenbire baktım ki böyle güvercinler yığını bir yere otak kurmuş duruyorlar. Yerleştirdim okumu yayıma, gerdim yayımı. Bir oku fırlattım, bir de arkadan koştum. Ne göreyim? O güvercinlerin hepsi püryan olmuş. Pişmişler. Hani belki yamacı buna bir şey bulacaktı diyecekti ki, sürtünmeden dolayı herhalde ateş çıktı, onlar piştiler filan. Ama durmuyor orada. Bir de yanında soğan, sarımsak, yoğurt olmaz mı diyor. Ye Allah'ım ye. Yamacı düşünüyor, düşünüyor, bakıyor ki bu işi ne ine başa çıkabilir ne de çuvaldız başa çıkabilir. Ama birader diyor, haydi diyelim ki oku atarken sen orada sürtünmeden yangın çıktı, pişti. Soğanı, sarımsağı, yoğurdu nereden bulayım ben diyor. Fakat çağın yalancıları yalanı bu ölçüde götürdükleri halde arkadan bu ölçüde olsun bir yamacının çıktığına şahit olmadım. Cenab-ı Hak yalancıyı da yamacıyı da ıslah eylesin. Kabil ıslah değilse kafa karıştıran bu insanları, insanların kafalarını karıştırmaya meydan vermemeleri için ona havale ediyoruz. Ne yaparsa yapsın.